یک شاخ گل، برنامه شماره 113. ابیاتی که در این برنامه میشنوید از بابا طاهر است، دانشمند و فیلسوفی که به بابا طاهر عریان مشهور است. از بابا طاهر علاوه بر دو بیتی هایی که اکثر به لهجه لری است، دفتری نیز باقی است که به کلمات قصار مشهور است.

خونم که کبه بده خنجر که تا سینه کنم چای ببینم ایش بر جونم که کبه دلم زار و دلم زار و دلم زار طبیبم آوری دردم کنه چار طبیبم چون ببینه بر مای زار کنه درمون دردم را به ناچار کنه درمون دردم را به ناچار دلی دیرم که بهبودش نمی بود نصیحت میکرم سودش نمی بود به بادش میدهم نش میبره باد در آتش مینهم دودش نمی بود پیوسته دلت شاد و لبت خندان با آن چه شنیدید شاخی گل شماره 113 بود که با شرکت آقای کوروش به اهتمام آقای بدیعی تنظیم یافته گوینده روشنک